igazi gremet, még józan vagy. Költségetvégre most ad önmagad. Vigyázzunk, mint mindig, ez a feladat. Segni szegen jobb lesz, ha jön a pihadat. Jöhetnek a csajok, buli lesz egy bál. Hiától a cerkák egyre jobban áll. Nem kell félni tőlünk, hiszen megyünk még el. Jöhetnek a csajok, hát kezeket fel. Gyere piazza, gyere igyál már. Engem nem molesztálj. De gyere bulissza. Mondtam, hogy hagyjál már. Te nekem férfiát, igazi férfivát. És nem egy kocsmasztál. Get fast!